Μήπως ήταν καλύτερα τότε που γεννιόμε, ήξερα όσες νότες μαλαφρώσα. Κι όσο πιο μικρός θα γίνω, άλλο τόσο δάτος κρίνω γράφω στη No.